Jest 22, tu program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 24 stycznia. Justyna Mączka, zapraszam na serwis Trójki. Włosi potwierdzili, że jest już 16 ofiar lawiny, która zasypała hotel. Do ochrony wolności mediów wezwało państwa członkowskie Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy. Już za kilka miesięcy będzie można podziwiać jeden z najsłynniejszych witraży Stanisława Wyspiańskiego. Apollo to jest absolutne arcydzieło, swoista witrażowa dama z łasiczką. 16 ofiar śmiertelnych, 13 osób zaginionych. To jest najnowszy bilans katastrofy w Abruzji w środkowych Włoszech. Tydzień temu lawina wywołana przez trzęsienie ziemi runęła na hotel. W 6 dniu akcji ratownicy coraz częściej docierają do kolejnych ciał. Od soboty nie odnaleziono nikogo żywego. Opinia publiczna była na to przygotowana. Trudniej się z tym pogodzić rodzinom zaginionych, którzy od początku przebywają w pobliżu miejsca tragedii. Media przynoszą szczegółowe informacje na temat poszczególnych ofiar. Coraz więcej miejsca poświęcają też wychodzącym na jaw błędom i niedopatrzeniom popełnionym przez władze lokalne i ratowników, czym zajęła się już miejscowa prokuratura. Ona ustali, czy i w jakim stopniu wpłynęły one na rezultaty akcji ratunkowej, która trwa nieprzerwanie od świtu 19 stycznia. Marek Lenert, Polskie Radio, Rzym. A dzisiaj szpital opuścili dwaj wydobyci z rumowiska chłopcy. Rodzice 9-latka zginęli, ojciec i matka 7-latka nadal są poszukiwani. Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy wezwało państwa członkowskie do ochrony wolności mediów. Jednocześnie uwzględniono poprawkę parlamentarzystów PiS-u i odrzucono propozycję skierowania do Komisji Weneckiej znowelizowanej polskiej ustawy o radiofonii i telewizji. O szczegółach ze Strasburga Andrzej Geber. W rezolucji odnotowano fakt potwierdzenia przez polskie władze, że w procesie tworzenia prawa medialnego wezmą one pod uwagę opinie ekspertów Rady Europy. W dokumencie przytoczono przykłady prześladowań i morderstw dziennikarzy, m.in. w Turcji, Rosji i Azerbejdżanie. Podkreślono, że stworzona przez Radę Europy internetowa platforma ochrony dziennikarstwa i bezpieczeństwa dziennikarzy okazała się pomocna w szybkim ujawnianiu przypadków agresji i dyskryminacji. Zgromadzenie zaleciło państwom członkowskim wspieranie tej platformy. Przez ostatnie 2 lata, czyli od chwili jej utworzenia, w państwach należących do Rady Europy odnotowano 16 przypadków zabójstw dziennikarzy. Większość pozostaje niewyjaśniona. Zgromadzenie w swej rezolucji zaapelowało też o uwolnienie więzionych dziennikarzy. Dla Polskiego Radia ze Strasburga Andrzej Geber. Polska dobrze poradziła sobie podczas transformacji ustrojowej. Taki wniosek płynie z raportu przygotowanego przez Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju. Były minister finansów Mateusz Szczurek, odpowiedzialny w EBOR za kraje naszego regionu Europy, tłumaczy, że wzrost gospodarczy w Polsce był dość równomiernie dzielony w porównaniu z innymi państwami, w których zachodziły podobne zmiany. To nie znaczy, że każdy zarabiał tyle samo, czy wzrost dochodu był taki sam. Nie, ale jeśli spojrzymy na poszczególne przedziały dochodowe Polaków, to niemal każdy ten przedział zyskał w ciągu ostatnich 10 lat, czego nie można powiedzieć o bardzo wielu krajach, także wśród naszych bliskich sąsiadów. Na Węgrzech na przykład cały szereg obywateli zarabia, realnie rzecz biorąc, mniej niż zarabiał przed transformacją. Raport odnotowuje, że wielu Polaków jest niezadowolonych ze swojej sytuacji majątkowej, co jest charakterystyczne dla krajów postkomunistycznych. W Krakowie trwają prace nad odtworzeniem jednego z najsłynniejszych witraży Stanisława Wyspiańskiego, Apollo, który został zniszczony w czasie II wojny światowej. Do pracowni Muzeum Narodowego dotarły już m.in. szkła z bawarskiej huty, tej samej, w której materiały zamawiał Wyspiański. Piotr Ostrowski, Muzeum Witrażu. Przywieźliśmy pierwsze szkła, zaczynamy dobór kolorystyczny. Będziemy te szkła wycinać, układać i naklejać w ten sposób kawałek po kawałku na sztaludze, żeby złożyć, zobaczyć jakąś większą całość. Zaczyna nam się powoli wyłaniać twarz Apollina. Przede wszystkim Apollo to jest absolutne arcydzieło, swoista witrażowa dama z łasiczką. Oryginał uległ zniszczeniu w 1945 roku, a to co znamy, to co widzimy jest repliką z 1972 roku, która według nas nie jest najlepsza. Witraż będzie gotowy za kilka miesięcy, będzie go można oglądać na wystawie poświęconej twórczości Stanisława Wyspiańskiego. Tę wystawę na listopad przygotowuje Muzeum Narodowe w Krakowie. A w Trójce o 23:00 kolejne informacje zapraszamy. Kierowców prosimy o ostrożną jazdę, bo w najbliższych godzinach na drogach może być ślisko. Tej nocy w większości regionów od 0 do minus 3. Na południu będzie chłodniej, bo tam minus 6 w Zakopanem i okolicach, nawet minus 12 stopni. Do tego ma padać i deszcz ze śniegiem, i śnieg, lokalnie także marznąca mżawka. Środa pochmurna z przejaśnieniami, głównie w regionach północnych. Miejscami znów słabe opady śniegu, marznącej mżawki. Na wybrzeżu popada także śnieg z deszczem albo deszcz rano, mgły, na termometrach od minus 1 do plus 2 stopni. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Butan, królestwo smoka. Podobno najszczęśliwszy kraj na Ziemi. A skoro tak, to jadę tam. A do pokonania jest kawał drogi. Zaczynam z Timoru Wschodniego, a potem przez całą Azję Południowo-Wschodnią, przez bardziej i mniej przyjazne kraje, ale wszystkie pod wieloma względami fascynujące. Kierunek Azja. W podróży do księcia Butanu. Zapraszam na relacje. Jutro w porannej audycji zapraszamy do Trójki. O 8.40. Tomasz Gorazdowski. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Kiedy mamy ochotę na seks? Godzinę przed biorę tabletkę. Przygotowujemy kolację. Mam czas wyjść z psem. I o ile coś nam nie przeszkodzi i ciągle mamy ochotę. A zdarza się to rzadko. Udaje nam się trafić do łóżka. Nie chcesz czekać godzinę? Stosuj regularnie suplement diety Permen King. Zawarty w nim Tribulus Terrestris wspomaga sprawność seksualną. 9 na 10 mężczyzn jest zadowolonych z efektów niebieskiej tabletki Permen King. Permen. Bądź zawsze w męskiej formie. Liczba zadowolonych mężczyzn na podstawie badania Millward Brown, wrzesień 2013. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. El? Muzyka elektroniczna, El Muzyka. Nie wiem, co się za tym kryje. Co to jest? To wnętrze jakoś kieruje całą tą sprawą i nie zawsze się kierujemy rozumem. Muzyka elektroniczna, sekwencyjna, wariacyjna jest szczególnie predestynowana do tego, żeby wyrażała élan vital, czyli ten pęd życia. Może jest trudna do odbioru, niemniej jest sporo utworów, które są znakomite moim zdaniem i warte posłuchania. Minęła 22.08. Studio El Muzyki. Jerzy Kordowicz. Dobry wieczór. Każdy człowiek jest jak księżyc. Ma swoją drugą stronę, której nie pokazuje. Ten popularny cytat zawdzięczamy Markowi Twenowi. Nie wiem jak państwo, ale ja nie byłbym aż tak kategoryczny w osądzie wstydliwości bliźnich, a tym bardziej siebie. Co można z księżycem? Ten najbliższy Ziemi był już kiedyś schwytany przez dwóch takich, wymyślonych w 1928 roku przez Kornela Makuszyńskiego. Dziś w pierwszej części studia szereg księżycowych cytatów zdominowanych El Muzyką Ireneusza Jasińskiego. Nagrania z albumu To mój moon. To mój Moon, nagrania z ubiegłego roku. Tłumacz, jazzman, ponadto prywatny obserwator nieboskłonów, średnica zwierciadła posiadanego teleskopu 250 mm, co przy długości tubusa 1 metr daje siłę światła odpowiednią, by celować dalej niż księżyc. A instrumenty? Ireneusz Jasiński solo. Po utworze Calling, gdzie zastosowanie znalazły głosy rejestrowane pojemnościowym mikrofonem Rode, el-muzyczne odwzorowanie ego samego kompozytora. Thank you. Szekspir. Nie przysięgaj na księżyc zmieniający się od świtu do nowiu, bo twoje uczucie tak samo zmaleje. A ksiądz Jan Twardowski, kolego śpiących, szanowny księżycu, poeci robią marzyciela z ciebie. Niemy film Georges'a Méliès'a z 1902 roku, Podróż na Księżyc, według powieści Verna, w pionierskiej, slapstickowej manierze, wystraszonym jarmarczną rozrywką widzom pokazywał grymasy oblicza najstarszego satelity, trafionego cylindrem ziemskiej rakiety. A tytuł słuchanego utworu Morphing. Jestem pewien, że komputerowa technologia przemiany obrazu wydaje się być w odniesieniu do niemego kina całkowicie nieadekwatna. Tak kończy się morphing i znacznie więcej gitary. Nagraniami z nowego albumu To mój Moon Ireneusz Jasiński debiutuje w programie trzecim jako solista. Niemniej Księżyc stał się powiernikiem jego sztuki znacznie wcześniej. Jazzowy zespół kompozytora, dwóch gitarzystów i perkusista, mający w dorobku cztery płyty, nosi nazwę Moon Trio. Ale w studiu L tradycyjnie same L. Kolejne nowe nagranie. Tytuł Coming Back. Jeszcze tekst z pamięci Gałczyńskiego. Każdy, kto nas zaszczyca, może zobaczyć pełnię księżyca. Bez teleskopu, gołym okiem, może się nacieszyć nadzwyczajnym widokiem. Za jedne 5 złotych po zniżonej cenie każdy mieć może astronomiczne zadowolenie. brzmienia analogowego Rolanda D70 i samplerów z wirtualnej biblioteki Native Instruments oraz bardziej prozaiczne źródła, jak na przykład prymitywna kalimba, a także kos, korga, chaos właściwie, mikroprocesor dynamicznych efektów. Następny utwór nosi tytuł Cyber Talks i na pewno tego wieczoru doda splendoru radiowemu planetarium trójki, któremu kształt o tej właśnie porze nadaje wtorkowe studio L Muzyki. Pierwsze słowa wypowiedziane na Księżycu. To jest mały krok dla człowieka, a gigantyczny skok dla ludzkości. Neil Armstrong, kosmonauta, w pamiętnym roku 1969. I cytat z wiersza Jerzego Harasymowicza. Państwo pamiętają tę piosenkę Jesienna zaduma, śpiewała Elżbieta Adamiak. Rzeczywiście, tak jak księżyc, ludzie znają mnie tylko z jednej jesiennej strony. A jako multiinstrumentalista Ireneusz Jasiński najlepiej czuł się dotąd w towarzystwie dawnych inspiracji jazzowo-gitarowych guru Pata Metenego, Jarosława Śmietany i Marka Blizińskiego. W krótkim finale tego ciekawego debiutu w programie trzecim miniatura nazwana Koda. Magdalena Samozwaniec. Pies wyje do księżyca, człowiek do mikrofonu. To była El Muzyka Ireneusza Jasińskiego. To mój Moon. Kolejny tego wieczoru wybór nagrań pochodzi z płyty nazwanej Hołd, wydanej w 2014 roku w 10. rocznicę śmierci Niemena. Tydzień temu, 17 stycznia, z Wojciechem Konikiewiczem wspominaliśmy okolicznościowo sztukę i niepokorny artyzm Czesława. Dziś już bez okrągłej rocznicy, wybór z arcyciekawej płyty Hołd. Zachód słońca w starych wasiliszkach. Kompozycja Przemysława Rudzia i Krzysztofa Dudy. Takie przejmujące wspomnienie napisał Krzysztof Duda. Niemen to rzeka, w której w malowniczych okolicznościach Czesław Wedrzycki spędził wczesne dzieciństwo. Nazwa stała się później jego pseudonimem, sławnym w całym kraju i poza granicami. Dziękuję losowi, że dane mi było wejść w przyjacielskie relacje z artystą tej miary. Gdy podczas jego ostatniego pożegnania z nieba uderzył piorun, wiedziałem, że on już tam jest i życzliwie przygląda się pogrążonym w smutku wielbicielom jego talentu. Czesław śpiewał kiedyś utwór Czas jak rzeka, mówiący o życiu, które jak rzeka płynie i jak czas przemija. Tak też przeminęło jego piękne i owocne życie, któremu za sprawą tej płyty wespół z przyjaciółmi chciałbym złożyć hołd. Krzysztof Duda, kompozycja Okrąg losu. Przemysław Róć. Idea autorskiej płyty poświęconej Niemenowi z miejsca wydała mi się tak inspirująca, że wiele się nie zastanawiając przystąpiłem do nagrań. Jego muzyka jest ze mną od wielu lat, kształtowała moją młodzieńczą wrażliwość. Sposób patrzenia na kompozycję wskazywała istotną rolę poezji jako ważkiego uzupełnienia treści czysto muzycznych. Dziś dostrzegam głównie jego głęboki patriotyzm, szacunek dla tradycji, nonkonformizm, ale również niczym nieskrępowane podejście do elektronicznej strony nowoczesnych aranżacji. Wszystko to czyniło z niego postać nietuzinkową, owianą legendą, pomnik naszej narodowej kultury. Dumą przepełnia mnie bycie w gronie kompozytorów oddających hołd wielkiemu artyście. We'll be right back. frazy jakby znajome, ale to tylko parafraza pamiętnej dorożki na księżyc z cyklu Katarzys. Notabene przypomnianej w studiu L przed tygodniem. Dorożką na Robofest to utwór Przemysława Rudzia i Krzysztofa Dudy. A za chwilę improwizacja w tonacji A. Roberta Kanana i wspomnienie autorstwa tego właśnie kompozytora. Czesław Niemen był dla mnie zawsze wielką inspiracją i mistrzem. Stworzył własny styl, włączył do nowoczesnej muzyki elementy folkloru, eksperymentował z dźwiękiem i zdefiniował oblicze wczesnej polskiej muzyki elektronicznej. Utwory zawarte na płycie są hołdem dla mistrza. Poprzez nostalgię i pamięć, poprzez pewną lekkość i żartobliwość fraz solowych, granych dźwiękiem monofonicznych lidów syntezatorowych, po nieco autoironiczny patos organów i motywy ludowe. Chciałbym, aby te emocje właśnie definiowały moją muzyczną cegiełkę, jaką składam w hołdzie wielkiemu mistrzowi. Improwizacja w tonacji A. Robert Kanan. Moon, księżyc. Przy panującej pogodzie obserwacja naszego satelity jest bardzo utrudniona. W obserwatorium Trójki Przemysław Ruć, Krzysztof Duda, Robert Cannon. El Muzyka tradycyjnie wywodzi swój rodowód z rocka i awangardy lat 60. Zgodzą się Państwo chyba, że dziś przywołana płyta Hołd to właśnie dobitnie potwierdza. Sen wynalazcy to ostatnie nagranie, które mogę Państwu tego wieczora już tylko we fragmencie zaproponować. Do usłyszenia za tydzień. Thank you.